Gabriel walikuja kutoka India. Wakafika kwenye geti pale. Wakajiandikisha vizuri pale. Kalipia. Naenda wapi? Kelekezwa namna ya kufanya, akasema sisi hatuhitaji gaida kutuongoza ongozo huko ndani, sisi tunahitaji mtu wache. Tunahitaji kuna mtu wetu tuongoze kwenye gari tupeleke huku, ndio utamwona simba, utamwona chui, utamwona sisi hatutaki. Wale mabwana akasema ndio taratibu wetu sisi, huwezi ukaenda mpaka upate gaida, kwa sababu tunajua maeneo ya hatari na maeneo ambayo wanyama wale hatari wanakuwepo, tunayajua sisi. Kwa hapana, au lai makhloko, viumbe hao. Viumbe hao. Viumbe, kwa hiyo nye mtu wache, sita tembea kwa mguu humu, kwa kulingania hao. Kwenye dao. Si. Kwa wala wakaona, kwa akili zao mbovu nina. Mwende. Walikuta pasipoti. Sikuta pasipoti tu na pesa zao dola zile basi. Waliliwa, waliuliwa atujuaje. Zikakuta pasipoti tu na pochi basi. Naenda kufanya dawa. Sasa wewe ukijiunga na tablighi basi jua tu unajiunga na sehemu ya uenda wazimu. Yaani ukijiunga na tablighi jua tu unajipeleka kwenye sehemu ya uenda wazimu. Utakuja kumfanyia dawa paka nyau yule nyumbani, utamfanyia dawa. Naenda kwa ukaisi kwamba huyu ni kiumbe, atakiwa afanyie dawa kwa tauhidi, kaongea paka na nyau. Kama nikumbusha maneno nikakumbuka, sema Allahu musta'an. Ama bwana hawa Bismillahir Rahmanir Rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ندلي أنا الإمام البربهاري رحمة الله عليه، أنا سيما وقال بعض العلماء منهم أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، walisema baadhi ya wanawachuoni miongoni mwao ni Ahmad ibn Hanbal, wanasema al-jahmiyu kafirun, jahmi mtu mwenye itikadi ya kijahmia, wanaozipinga baadhi ya sifa za Allah na kuzikanusha zote kwa jumla wake wengineo, mtu huyo atakuwa ni kafir. Laisa min ahli al-qiblati, jahmia si katika watu wa kibla, si muislam. Halalu dami, damu yake ni halali. La yarithu, haruhusiwi kurithi. Wala yurathu, wala kurithiwa. Jahmiyun, haruhusiwi kurithi wala kurithiwa. Liannahu qal, kwa sababu yeye huyu jahmiyu wamesema la jum'ata wala jama'ata, kwamba hakuna ijumaa wala hakuna jamaa. Wala idaini wala sadaqata, wala hakuna swala ya idi mbili wala hakuna sadaka. Wakalu pia wakasema inna man lam yakul, pia jahamia wanasema yule asiyesema al-Qur'anu makhlukun fahuwa kafirun, kwamba asiyesema kwamba Qur'ani ni kiumbe huyo ni kafiri. Jahamia wanasema hivi. Wastahallu saifa ala ummati Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, na wamehalalisha upanga juu ya umma wa Muhammadi alayhi salatu wasalam. Wakhalafu man kana qablahum, na wakaenda kinyume na waliokuwa kabla yao. Wamtahanu nnasa bishaiin, na wakawatahini na kuwapa mtihani watu kwa kitu ambacho lam yatakallam fihi Rasulullah, hajakizungumzia ndani yake mtume wa Allah alayhi salatu wasalam. Wala ahadu min ashabihi, wala mmoja katika masahaba wa mtume alayhi salatu wasalam. Wa aradu ta'til almasajid, na wakayakusudia au wakakusudia kuiharibu misikiti. Waljawami'i, na sehemu za mikusanyiko. Wa auhanu alislama, na wakaunyongesha Uislamu. Uislamu ukanyongeshwa jahamia. waatalu aljihada, na wakaiharibu ile jihadi halisi ya hakika. Waamilu fil furqati, na wakafanyia kazi ile jambo la mipasuko. Wakhalafu alathara, na wakaenda kinyume na dalili. Watakallamu bil mansukhi, wakazungumzia vile ambavyo mansukh vimefutwa na kuondolewa, wao ndo wakawa wanavizungumza. Wahtajju bil mutashabihi, na wakatolea hoja vitu ambavyo au aya ambazo au vitu dalili ambazo ni mutashabih, zenye kutatiza zile, ndo wakazitolea wao hoja. Fashakkaku nnasa fi araihim wa ajyanihim, fashakkaku nnasa, wakawatilia watu mashaka. Fi araihim, katika rai zao. Wa adiyanihim, na dini zao. Wakhtasamu fi rabbihim, na wakazozana kunako mula wao. Waqalu, pia wakasema, laisa adhabu kabrin, hakuna adhabu ya kaburini. Wala haudun, wala hodhi hakuna. Wala shafaatun, wala uombezi pia hakuna. Wal jannatu wan naru, na hivi viwili lam yukhlaqa, havijaumbwa bado. Wa ankaru kathiran, na wakavipinga vingi. Mimma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katika alivyovisema mjumbe wa Allah. Fastahalla man istahalla takfirahum wa dima'ahum, fastahalla, basi akahalalisha. Man istahalla, yule aliyehalalisha. Takfirahum, kuwakufurisha. Wa dima'ahum, na aliyehalalisha damu yao. Min hadha alwajhi, wa huu utaratibu, na hii njia walioichukua. Kwa hiyo aliyehalalisha kuwakufurisha jahamia, amehalalisha kupitia hizi njia ambazo wao wamezipita. Lianna man radda ayatan min kitabillahi, kwa sababu yoyote mwenye kukataa aya moja katika kitabu cha Allah, faqad radda alkitaba kullahu, atakuwa amekikataa kitabu chote kwa ujumla wake. Wa man radda atharan an rasulillah, na yoyote mwenye kupinga athar, hadithi moja tu ya mtume sallallahu alaihi wasallam, faqad radda alathar kullahu, atakuwa amekataa hadithi zote za mtume alayhi salatu wasalam. Wa huwa kafirun billahi al-azim, atakuwa ni kafiri wa Allah, amemkufuru Allah. Fadamat lahum al-muddatu, na ukalumu kwa wao muda, wakakaa muda mrefu wakiendelea hivyo, na ukafiri ukaendelea juu yao. Wawajadu min as-sultani ma'unatan ala dhalik, wakapata kwa mtawala msaada juu ya hilo jahamia. Wakaishi katika huo hii ardhi kwa muda fulani, mpaka wakampata mtawala ambaye akawa ni msaada kwa wao juu ya hiyo itikadi walizokuwa nazo. Wawadau as-saifa, hivyo basi wakaweka upanga. Wasauta, na fimbo. Duna dhalika, kinyume na hiyo itikadi, kwa maana walizokuwa nazo hizo itikadi, yoyote atakaye kwenda kinyume nazo, imma wamue au wamuadhibu. Fadarasa ilmu sunnati, ikachakaa elimu ya sunna. Darasa, ikachakaa ile elimu ya sunna. Waljamaa, wa auhanuhuma, na wakavinyongesha viwili hivi, sunna na jamaa, vikapotea kabisa, ule umoja ukapotea. Wasarata maktumaini, na vikawa vimefichikana viwili hivi, havionekani. Liidhara albidai walkalami fi, kwa kule kudhihiri bid'a na mazungumzo na falsafa juu yake. Walikathratihim, na kwa kule kudhili kwao kuwa wingi, kuzidi kwao majahamia wakawa wengi, basi sunna ikapotea, jamaa ikapotea, bid'a ikadhihiri, falsafa ikadhihiri. Mtawala anawapa nguvu, mtawala anawasapoti, mtawala anaona kwamba mtu atakaye kwenda kinyume na itikadi hiyo ataadhibiwa. Watakhadhu almajalis, wakafikia jahamia mpaka wakafanya vikao, wakawa na vikao vya elimu wanafundishana. Wa adhharu ra'yahum, na wakaidhihirisha ile rai yao, fikra yao wakaidhihirisha. Wa wada'u fihi alkutuba, na wakaweka ndani yake pia vitabu, wakatunga mpaka vitabu. Wa atma'u an-nasa, na wakawatamanisha watu kwamba atakayekuwa kwenye msimu huu ndo anaheri, wakawatamanisha watu. Wa talabu lahum ar-riyasata, na akawatakia watu kwamba watu wapate uongozi. Ar-riyasa, kwamba mtu akiwa na sisi akashikamana na sisi atapata utawala mbele ya mfalme na nani. فكانت فتنة عظيمة إكاوى لفتنة كبوة سانا لم ينجو منها حكويسة كوكوكا دنياك إلا من عصم الله اسمه كوى يلي الله من مهفادي فأدنى ما كان للاشيني كبيسة أمبالو للوكوى يصيب الرجل لنمبتمتو من مجالستهم كناكو كلكو كاناو jambo la chini kabisa ambalo mtu alikuwa analipata kwa kukaa kwenye vikao vya jahamia kuwasikiliza rahi zao anyashuka fi dene ni mtu kutia mashaka katika dini yake anaitilia mashaka lifikia hivyo yani kitu cha chini unachokipata ukiwasikiliza jahamia waitilia shaka dini yako au yutabi'ahum au anawafuata au yazuma annahum ala alhaq au anadai kwamba hawa jahamia wapo kwenye haki ولا يدري انه على الحق نافله vile hali ya kuwa yeye mwenyewe hajui kwamba yupo katika haki au ala albatil au juu ya batili fasara shakkan mtu huyo anakuwa ni mwenye mashaka kulikweli fahalaka alkhalqu wakaangamia viumbe viumbe wakaangamia hatta kana ayyamu jaafar mpaka ilipofikia kipindi cha mtu anaitwa jaafar almutawakkil فَأَطْفَأَ اللَّهُ بِهِ الْبِدْعَةَ أَكَيْزِمَ اللَّهُ فَكُبِتِيَ يَيَّ بِدْعَةَ فَأَطْفَأَ اللَّهُ بِهِ الْبِدْعَةَ أَكَيْزِمَ اللَّهُ فَكُبِتِيَ هُمُ مُتَوَالَ جَعْفَرَ الْمُتَوَكِّلِ بِدْعَةَ أَكَيْزِمَ وَأَظْهَرَ بِهِ الْحَقَّ اللَّهُ كَيْدِيرِشَ فَكُبِتِيَ يَيَّ حَقِّ وَأَظْهَرَ بِهِ أَهْلَ السُّنَّةِ نَكَذِهِرِشَ فَكُبِتِيَ يَيَّ وَتُوَسُّنَّ وَكَذِهِرِ وَكَوَوَازِ وَطَالَتْ أَلْسِنَتُهُمْ na ikarefuka zikarefuka ndimi zao maana yake ahli sunna sasa wakaanza kuzungumza zikarefuka ndimi zao maana yake wakaanza kuzungumza kusema ma'qillatihim pamoja na uchache wao wa kathrati ahli albid'i ila yawmina hadha na kukithiri watu wa bid'a mpaka leo hii watu wa sunna ni wachache na watu wa bid'a ni wengi والرسم واعلام الضلاله قد بقي لكن والرسم واعلام يعني زوتي معناها يعني علامه na nembo nembo na alama za upotevu الرسم واعلام الضلاله zile alama na nembo za upotevu kuarad yani kuarad vipi yani alwanusuru ahli sunna akazima ile sharia Jaafar al-Mutawakkil waras kama mtawala lakini sawa kama mtawala si mwanachuoni yani mtawala warasm wa a'lamu ad-dalalah na nembo na alama za upotevu kadibakia zimebakia qaumun ya'maluna biha kuna watu wanaendelea kuzifanyia kazi wayad'una biha tena wanazilingania la mani'a yamna'uhum hakuna kizuizi kinachowazuia wao wala ahada yahjuzuhum wala hakuna yoyote anayewazuia amma yaqulun kwa yale wanayosema wayamalun na wanayotenda hiyo ndio athari mbaya ya bid'a qala nasim wa alam annahu tambua ya kwamba lam taji bid'atun qattun haijaji bid'a yoyote kamwe illa min alhamajir ra'a isipokuwa inatokamana na watu wasiokuwa na kheri wajinga illa isipokuwa minal hamajir ra'a kutokamana na watu wasiokuwa na kheri ar-ra'a manake wale wajinga bid'a yote haiji isipokuwa kutokamana na watu hao atba'i kulli na'iqin wafuasi wa kila ukelele yamiluna ma'a kulli rihin wanaoimili na kuegemea pamoja na kila harufu inapotokea wao na mili unaifuata faman kana hakadha atakayekuwa hivyo fala dina lahu huyo hatakuwa na dini qala allah tabarak wa taala allah nasema famakhtalafu illa min ba'di ma ja'ahum al-'ilm baghyan bainahum hawakutofautiana isipokuwa baada ya kuingia ilmu ilipoingia ilmu pale ndio wakatofautiana baghyan bainahum na hiyo ni kwa chuki iliyokuwa kati yao. Waqala wama tafardaqu illa min ba'di ma ja'ahum al-'ilmu baghyan bainahum. Wa qala ta'ala wama ikhtalafa fihi illa alladhina utuhu na hawakutofautiana ndani ya hicho kitabu isipokuwa alladhina utuhu, kwa wale isipokuwa wale ambao waliopewa hicho kitabu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat, baada ya kuijiwa wao na ubainifu baghyan bainahum, na halikuwa hilo isipokuwa ni kwa husda na chuki kati yao, ndio watu wakatofautiana baada ya kuja ilmu. Na hapa nakusudia watu gani walitofautiana kwa chuki? Chuki hapa nakusudia nini? Wa hum ulama usu, hao nao ndio wale wanawachuoni waovu, walichukiana, waliwefanyia na chuki kati yao kwa sababu tu ya husda zilizopo katika nafsi zao. Ashabu tamai wal bid'i, watu wa matamanio na bid'a. Kwa hiyo bid'a haikudhihiri isipokuwa, au haikuingia isipokuwa inatokamana na watu wa namna hii, watu wa namna hii. Na hapa pia niwataja pia watu ambao ni waovu. Qala simu alam annahu la yazalu an-nasu fi asabatin min ahli al-haqq was-sunnah wa alam, tambua katika itikadi tulizonazo annahu ni kwamba la yazalu an-nas, hawatoacha kuwa watu fi ina isaba na asaba, kikundi min ahli al-haqq was-sunnah, kuwa katika kikundi cha watu wa haki na sunna. Yahdihimullahu, Allah anawaongoza, wa yahdi bihim ghayrahum, na anaongoza kwa kupitia wao wengine. Wa yuhi bihim sunana, na anahuisha na kuimarisha kwa kupitia wao sunna. Fahumul ladina wasafahumullah, na hawa ndio watu ambao Allah amewasifu. Ma'a qillatihim 'inda al-ikhtilaf, pamoja na uchache wao amewasifu pale panapotokea ikhtilaf. Wa qala alladhina utuhu, wale ambao waliopewa kitabu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat, baada ya kuijiwa na ubainifu baghyan bainahum, hali ya kuchuki kati yao. Fastathna, hali ilikuwa hivyo Allah akawatoa wao. Faqala, akasema, fahada Allahu alladhina amanu limakhtalafu fihi min alhaq bi'idhnihi, akawaongoza Allah wale ambao wameamini pale walipotofautiana ndani ya hicho kitabu kutokana na haki kwa idhni yake. Wallahu yahdi man yasha ila sirati mustaqim, kwa maana panapotokea ikhtilaf, mipasuko na kutofautiana, Allah huwaongoza watu wa haki, watu wa sunna anawaongoza, kutokana na kushikamana kwao na sunna anawaongoza, anawapa njia na mwelekeo. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال عصابة من أمتي حكيتو آشا كوا كيكوندي كتك أمة وانغو ظاهرين على الحق كن يوشين دي جوي حقي حكيتو آشا كويبو لكن لازيما كويبو كيكوندي كتك أمة وانغو كن يكوش كن يكوشين دا كيكو جوي حقي مناكي كن يفني يكازي حقي لا يضرهم من خذ لهم حكيتو ذوريوا أو حتو وذورو watu hao yule atakayetaka kuwadhalilisha. Hatta yaati ya amru Allah, mpaka ije amri Allah kiyama, ndio Allah subhanahu wa ta'ala ataidhihirisha zaidi. Wa alam rahimakallah, tambua ewe mwanadamu muslim, Allah kurehemu, anna al-ilma laysa bi kathrati riwaya, elimu si kwa kukithirisha riwaya, wal kutubi na vitabu. Riwaya hii, riwaya hii, umehifadhi hivi, umetoa hivi, umesoma vitabu hivi, umesoma vitabu hivi, hapana, sio ilmu iko hivyo. Innamal alimu, kika si vinginevyo mwana wa chuoni, manittaba al-ilma wa sunana, ni yule ambaye ameifuata elimu na zile sunna. Wa in kana qalila al-ilmi wal kutubi, hata kama atakuwa ni mchache wa elimu na vitabu, kini akaifanyia kazi ile ilmu. Wa man khalafa al-kitaba wa sunna, na atakayekwenda kinyume na kitabu na sunna, fahuwa sahibu bid'atin, ni mzushi. Wa in kana kathira al-ilmi wal kutubi, hata kama atakuwa ni mwingi wa elimu na mwingi wa vitabu, atakayekhalifu Qur'an na sunna, huyo ni mzushi, hata kama ana madigrii ya kutosha. Wa alam rahimakallah, anna man qala fi dini Allahi bi ra'yihi, yoyote mwenye kuizungumza dini Allah kwa rai yake, wa qiyasihi na vipimo vyake, wa ta'wilihi na tafsiri zake za kimakosa, min ghairi hujjatin, pasi na hoja, min as-sunnati wal jamaa, kutoka ndani ya sunna na jamaa, faqad qala 'ala Allahi ma la ya'lam, atakuwa amemsemea Allah sio yajua. Wa man qala 'ala Allahi ma la ya'lam, na athna anayemsemea Allah yale asiyo yajua, fa huwa min al-mutakallifin, ni katika watu ambao al-mutakallifin, ni watu ambao wenye kujivalisha ambao hawajaambiwa walijivalisha. Maana yake wenye kujikalifisha, kujilazimisha kulifanya jambo ambalo wao hawajatakiwa walifanye hivyo. Wal haqqu ma jaa min indillah, na haki ni ile ambayo imekuja kutoka kwa Allah subhanahu. Wa sunnatu sunnatu rasulillah, na sunna ni ile sunna ya mtume alayhi salatu wasalam. Wal jamaatu majtama alayhi ashabu rasulillah, na jamaa ni ile ambayo pamejikusanya juu yake masahaba wa mtume. Fi khilafati Abi Bakr wa Umar wa Uthman, katika utawala na ukhilafa wa hawa masahaba watatu. Wa man iqtasara ala sunnati rasulillah, na atakaye jifupiza akatosheka tu na ule mwenendo wa mtume. Wa ma kana alayhi ashabu, na yale waliokuwa nayo masahaba. Wal jamaa, na jamaa. Falaja ala ahli albid'i kulliha, yenye imeandikwaje kwenu? Falaja au imeandikwaje? Eh? Ewe. Waman iqtasara ala sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, na yeyote mwenye kufupizika kajifunga kabisa kwamba yeye anafuata mwenendo wa mtume alayhi salatu wasalam. Wama kana alayhi ashabuhu wal jamaa, na yale waliokuwa nayo masahaba na aljamaa, kile kikundi cha haki, basi falaja ala ahli albid'i kulliha, atakuwa amejiweka mbali na watu wa bid'a wote. Wastaraha badanuhu, na umepata furaha mwili wake. Wasalima lahu dinuhu, na imesalimika kwake yeye dini yake insha Allah. Lianna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, kwa sababu mtume kasema, satafariqu ummati, umma wangu utatofautiana na kufarikiana. Wabayana lana rasulullah sallallahu alaihi wasallam annaji minha, na akatubainishia sisi mtume litakalookoka katika hayo makundi. Faqala, ma kuntu ana alayhi liyawma wa ashabi, ni wale watakaokuwa au nilivyo mimi leo hii na masahaba zangu. Fahadha huwa shifau wal bayanu, huu au hii ndiyo tiba na ubainifu. Wal amru al wadihu, na ndilo jambo liko wazi. Wal manaru al mustaniru, na ndiyo mwangaza wenye kutoa nuru, na ndiyo mwangaza wenye kutoa nuru, kwa maana ya kwamba kushikamana na kauli za mtume na vile walivyofahamu ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, mtume pia anasema katika hadithi ambayo anasema, iyyakum wattaammuqa, jitahadharini na kuzama ndani sana. Attaammuqa, kuzama ndani kweli kweli, mambo ukayazamia ndani kweli kweli. Wa iyyakum wattanattu'a, na jitahadharini na kuvuka mipaka. Attanattu'a ni kule kuvuka mipaka. Wa alaykum bidinikumul atiq, na jilazimisheni na dini yenu ya kale ya zamani. Riwaya hii ameipokea Imam Darimi rahmatullahi alayhi na Ibn Waddah na wengineo. Anasema pamoja na kwamba amesema kwamba ni kauli ya mtume, lakini hii ni kauli ya Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, sio kauli ya mtume sallallahu alayhi wasallam, bal hadha min kalami Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Iyyakum wattaammuqa wa iyyakum wattanattu'a wa alaykum bidinikum al'atiq. Qala sa wa'lam anna al'atiqa, tambua ya kwamba ile al'atiqa, ma kana min wafati rasulillah, ni ile iliyokuwa, ile dini iliyokuwa kipindi ambapo mtume kafariki pale. Ila qatli Uthman ibn Affan, mpaka alipouliwa Uthman ibn Affan. Wa kana qatluhu awwal al-furqati, na ulikuwa kule kuuliwa kwake ndiyo mpasuko wa kwanza. Wa awwal al-ikhtilafi, na ndiyo mwanzo wa kutofautiana watu. Fataharabatil ummatu, umma ukaanza kupambana kupigana vita. Watafarrakati, na ukatengana tengana umma. Wattabaati tamaa, umma ukaanza kufuata matamanio, kutamani vitu. Wal ahwa, na yale ahwa, mapendekezo ya nafsi. Wal maila ila dunia, na kuegemea sana kwenye dunia. Falaisa li ahadin rukhsatun fi shay'in, hakuna ruhusa kwa mtu yoyote. Fi shay'in, katika jambo lolote. Ahdathahu, alilolizusha yeye. Mimma lam yakun alayhi ashabu Muhammad, kwa lile ambalo hawakuwa nalo maswahaba wa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakuna ruhusa kwa mtu yoyote kuzusha jambo ambalo halikuwepo kwa maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Au yakunu rajulun yad'u ila shay'in, au awepo mtu ambaye anawalingania watu kwenye jambo fulani, ahdathahu min qibali, amelizusha kutoka kwake yeye mwenyewe. Hana ruhusa akazusha jambo yeye, hakuna ruhusa ya mtu kulizusha jambo kutoka kwake yeye mwenyewe. Au min qibali rajulin min ahli bid'i, au kutoka kwa mtu katika watu wa uzushi akalichukua hilo jambo akaanza kulilingania. Fahuwa kaman ahdathahu, basi na yeye akilizusha atakuwa ni mithili kama yeye ndiye kalizusha, akatoa kauli kwa watu wa bid'a na yeye akaanza kuieneza kuitawanya, atakuwa ni kama vile na yeye amelizusha. Faman za'ama dhalik au qala bih, basi yeyote atakayedai hivyo kwamba hiyo ndio kauli ya sawa na ndio itikadi ya kweli, au qala bihi au akaisema na kuilingania, faqad radda sunnata, atakuwa ameipinga sunna, wa khalafa alhaqqa waljamaa, na atakuwa amekwenda kinyume na haki na aljamaa, wa abaha albid'a, na atakuwa amehalalisha bid'a kwa kusema kwamba inafaa na yeye azushe kauli mpya, au akaisema kauli ya mzushi akaanza kuitetea na kuilingania. Ndio haya maneno maana yake, atakuwa ni katika watu ambao wamekwenda kinyume na sunna na jamaa. Wa abaha albid'a, na atakuwa amehalalisha bid'a, wa huwa adarru ala hadhihi al-ummati, na mtu huyu ni mwenye madhara zaidi katika umma huu, min ibilisa, kuliko hata ibilisi. Kwa kuzusha tu jambo katika dini ukaona inafaa mimi kuzusha hilo jambo, basi wewe una madhara zaidi katika huu umma kuliko hata ibilisi. Wa man arafa ma taraka ashabu al-bid'i min as-sunnah, na yoyote mwenye kujua yale walioyaacha watu wa bid'a katika sunna, wa ma faraku fihi, na yale ambayo wamejitenga nayo, fatamassaka bihi, yeye akashikamana nayo yale mambo ya sunna, fahuwa sahibu sunnatin, ndiye mtu wa sunna huyo, wa sahibu jamaatin, na ndiye mtu wa kikundi kilichookoka. Wa haqiqun, beti haya maneno yafuatayo, wa haqiqun, na uhakika ulivyo kwa mtu huyu, an yuttabaa, basi watu wamfuate, wa an yuana, na asaidiwe, wa an yuhfadha, na vile vile ahifadhiwe, wa huwa mimman awsa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naye ni katika watu ambao mtume amehusia sana, yani watu ambao wanaozifuata sunna ambazo watu wa bid'a wameziacha. Watu hawa ndugu zangu, Sheikh al-Imam al-Barbahari anasema ni lazima na ni hakika na ni haki zaidi watu hawa wafuatwe, watu waache kuwafuata watu wa bid'a, wafuate watu hawa. Bali sio hivyo, nasema wa ayyuan, na wasaidiwe vyovyote navyotaki, wasaidiwe watu hawa, wa ayyufadha, na vile vile wahifadhiwe. Hapa nitoe tambii fupi tu afu niendelee. Yani kama pana uwezekano kwa watu ambao tunawaona hawa watu ni watu waheri na ni watu wanaoitetea da'wa ya ahli sunna wal jamaa, pakiwa pana uwezekano wa kutengeneza mazingira ya ulinzi walindwe, pakiwa pana uwezekano wa kutengeneza mazingira ya ulinzi walindwe, kwa sababu uadui ndugu zangu ni mkubwa sana kwa watu wa bid'a. Uadui ni mkubwa, watu wa bid'a, makufaru na nasara, wanaangalia ahlul haq, wanaangalia watu wa kweli. Sasa kama sisi tutazembea kama tuwaache wajiendee wenyewe, sandakarau ajiendee mwenyewe anavyotaka, basi pana ulazi, pana hatari itakayoweza kutokea tukaja tukajutia sisi, na sisi tuna historia hapa ndugu zangu, sijui hapa kule, lakini tuna historia kiulimwengu. Kuna wanawachuoni wameuliwa kwa kunyushwa sumu, na kuna wengine wameuliwa kwa kuwekewa mabomu. Wapo tena ahli sunna. Sasa ukisema wana kumlinda shekhe bwana, kumwangalia mazingira bwana, udarueshi huu, sasa si ukurafi huu shekhe, kwa khurafi mimi najikomba komba kwa mwalimu na nini, la, ulichokiona cha mbele ni kikubwa kuliko hichi ambacho watu wanakiona hivi sasa, ni kikubwa mno. Nani yule mwanachuoni wa India yule ambaye ameandika kama sikosei ni Jamilu Zain Jamil huyu sahibu khudh aqidata kama sikuseni huyu, au atakuwa ni yule aliyeandika lillahi thumma litarikh. Hawa wawili wa India hao walifanyiwa njama, mmoja kati ya wawili alifanyiwa njama, akaitwa kwenye mkutano India, nini mkazi huko, wakatega bomu kwenye ule lile jumba, gorofa likalipuka na akafariki, kuja kugunduka kwamba ni njama za watu wamefanya ili wamuue. Haya mambo yapo. Kwa hiyo al-Imamu al-Barbahari, huyu mwenyewe Barbahari alifanywa fitna katika mji wake na akaukimbia mji, akaenda porini huko kuishi. Angekuwa na ulinzi, haya mambo yasingeweza kutokea. Na ndio maana ndugu zangu, kama nyinyi mmetembea miji, nendeni mkaone maulama na mashehe waliokuwa wa Yemen. Yaani akitokea shekhe hapa, hata huyo hajuri aliyepinda, mmemsikia hajuri aliyepinda hadahu Allah, hajuri akipita hapa anaweza kusema rais. Hiyo mitutu iliyosoma juu hapo juu waweza kuogopa. Bali sisi tulikuwa na shekhe wetu Abdurrahman al-Adan, Allah mrahamu huko aliko, ni jeshi limezingira, kutembea ni majeshi, ulinzi ni mkubwa, kwa sababu sisi tunaweza ona kama ni kawaida tu, lakini uadui ni mkubwa sana. Hata haya mambo ya kula kula, haya kula kula, wafika tu sehemu unakula, usikubali mtu anakula kula ovyo. Ndio wakuwa huyu ni shekhe, huyu ni mtu, usikubali. Tengeneza mazingira chakula kile ale mwenyewe kwanza, hata unaekana mpaka sumu macho. Kwa hiyo haya maneno ukayaona madogo, lakini watu washaona mbali, watu wanaona mbali. Wewe utamwona Sheikh Fauzani anazunguruka duniani, Sheikh Rabi anazunguka duniani, ushawahi kuona Sheikh Fauzani anafanya daura labda Australia, au anafanya daura sijui labda Uingereza? La, ni mazingira wanayaangalia kwa kiasi kikubwa sana, na mashekhe wa Saudi wanalindwa sawa, yani kisawa sawa. Hazina ile ni hazina ya umma. Kwa hiyo haya maneno zangu ni maneno yakikaa katika akili yako, yapigie mstari ule mkubwa kwamba haya maneno yana maana ndefu sana. Sio kama unaona tu shekhe anatembea na muona kama ni kawaida kawaida tu. Hata mwalimu wetu sisi pia Abul Fadhil, nienda kaangalie mazingira yake hivi sasa. Alhamdulillah, watu wamejitahidi sasa hivi, mazingira ni makubwa, sio madogo dogo. Eh? Shekhe hataki tena kidogo, na ana mguu wa kuku hapa. Amekaa mguu wa kuku kwa hapa. Alhamdulillah. Neema kubwa. Haendi mahala ovyo ovyo, lazima ukaguzi ufanyike. Yote hii kwa sababu tunaona kwamba kuna hali ya hatari. Hawa watu wabida mnaoona wanafurahi, mnawapiga radi, wanaumia. Sio kama hawaumii, wanaumia, lakini wapi pa kupaparika? Watu wanao watapata mwanya. Kwa hiyo wakiupata mwanya lazima wautumie. Lazima wautumie. Mnaoona mashia wanavyohangaika kuidhoofisha da'a, wanaingia mpaka kwenye hizi mzee komiko. Hizi ni komiko. Kwani mtaka komiko? Komiko. Sio ndio bakwata kama Tanzania. Wale wanajilazimisha na ingia mpaka mule ndani. Unajua ukiwatengeneza wale wataweka uadui. Yaani naweza kuambia ndugu zangu, watu hao wa bid'a, yani namna wanavyotuchukia sisi. Yaani ikiwa wanajua wewe ni katika watu ambao wanakuchukia, chuki yao inao uwezo wa kwenda mpaka umekufa. Yaani chuki yao ilivyo dhidi yako wewe, inao uwezo wa kuendelea mpaka utakapokuwa umekufa. Si mnafahamu Abu Hanifa rahmatullahi alayhi? Kaburi lake waliweka ni sehemu ya haja kubwa. Walitoa mwili ule, wakaweka mbwa. Hebu jifikirie, mtu ashakufa hana kima tena. Halafu kwenye lile kaburi ndio pakawekwa mazbala pale, ndio sehemu ya kushushia mizigo. Kwa mtu kujisaidia, wewe mtu sokoni hapo, barabara ngapi? Njoo hapa. Tena kuna nyumbu kabisa wanampanda kutu. Waenda wapi? Kujisaidia haja kubwa. Kutu. Sehemu hilo lisaidia haja kubwa ndilo kaburi la Imam Abu Hanifa. Hawa watu sio mchezo. Msione mnawasema sema tu mnafurahi. Wakipata mwanya wanautumia kweli kweli. Sio nakukaribisha mtu wa bid'a ovyo ovyo, akubali tu. Sheikh, kuna chai hapa. Hala shallah, jazakallah khairan. Angalia bali. Naweza kutokea kwenye mapua hiyo. Sio ifanye mimi tauhidi nitasema bismillah. Eti mimi tauhidi nitasema bismillah. Mtume sallallahu alayhi wasallam amewekewa sumu kwenye nyama au haifahamiki? Sumu kwenye nyama, kashaika kuna ya kwanza, ya pili naipeleka, inamwambia la taakul minni fa innani masmumatu, simtafune nina sumu. Sasa mtume kama mtume wa Allah ambaye ni Habibullah sallallahu alaihi wasallam wanamfanyia hivi, wewe na wewe utakuwa nani? Ehe, utakuwa nani? Kwa hiyo haya maneno, ndugu zangu, katika maneno ambayo ni muhimu sana haya. Qala rahimahullahu ta'ala wa alamu rahimakumullah, tamweni Allah kurehemuni, anna usul albid'i arba'atu abwabin, misingi ya bid'a ina milango minne. In sha'aba min hadhi, yametawanyika kutokamana na milango hii, imetawanyika kutoka katika hii milango al-arba'ati, katika hii milango minne pametawanyika, ithnani wa sab'una hawa, matamanio 72. Milango ni minne ya bid'a, milango ya bid'a, misingi ya bid'a minne imezalikana na kutawanyika kwenye hiyo milango minne, 72 matamanio. Na hapa nakusudia vitu vinne, hapa nakusudia msingi wa kwanza ni firqatu shia, na mbili alqadariya, tatu khawariji, na nne murjia. Haya makundi manne ndiyo misingi ya bid'a duniani, imma shia wa imma qadariya wa imma khawariji na imma murjia. Hiyo ndio misingi minne ya bid'a duniani, ndio imezalisha mengine mengi karibuni 72. Shia, qadariya, khawariji, murjia. Thumma yasiru, kisha linakuwa kullu wahidin min albid'i, kila moja katika hizo bid'a 72 yatashaabu, linatengeneza tawi, linajitanua. Kwa hiyo katika hao 72 yanazalikana tena mengine, hatta tasira kulluha, mpaka yanakuwa yote, ila 2800 maqalatin, kufikia 2800 maneno 2800. Kila moja katika hayo 72 yanajitanua mpaka yanafikia fikra, zinaingia rai takriban 2800. Wa kulluha dhalalatu, subhanallah, na yote hayo upotevu. Wa kulluha finnar, na yote ni ya motoni, illa wahidatan, isipokuwa moja. Wa huwa man amana bima fi hadha alkitab, naye ni yule ambaye ameamini aliyomo ndani hichi kitabu, imma kitabu chake hichi, na imma nakusudia ikawa ni kitabu cha Allah. Wa ataqadahu min ghairi ribatin fi qalbihi, na akaitakidi kwenye hichi kitabu, min ghairi ribatin, basi na shaka, fi qalbihi, katika moyo wake, wala shukukin, wala kutilia mashaka, basi ikiwa ndio huyo mtu mmoja, fahuwa sahibu sunnatin, ndiye mtu wa sunna, wa huwa naji insha Allah, na ndiye aliyeokoka insha Allah. Kwa hiyo bid'a inakwenda inakuwa, inaanza ndogo, alafu inakwenda inakuwa kubwa na zinakuwa nyingi. Wa'lam rahimakallah, law anna an-nasa waqafu 'inda muhdathati al-umur, law watu watasimama kwenye vitu vilivyozuka, wala miyatajawazuha, na hawaja na wala hawakuvivuka, bishai'in, kwa namna yoyote ile hawajavivuka, wakaishia hapo hapo. Wala miwallidu kalaman, na wala hawakuzalisha maneno, mimma lam yaji'i fihi, maneno ambayo hayakuja ndani yake, atharun an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, na riwaya kutoka kwa mtume alayhi salatu wasalam, wala an ashabihi, wala hayakutoka kuja kutoka kwa masahaba zake, lam takun bid'atun, hiyo haiwezi kuwa bid'a. Yani kila mmoja akasema pale pale, bwana hili naolijua mimi, hili bwana nalifanyia kazi, hili Allahu a'lam, hichi kitu na sisemi chochote hapa, akaishia hapo hapo, hakuzidisha hakuzidisha chochote, akasema hivyo hivyo, na hakuzalisha maneno ambayo hakunya nayo mtume alayhi salatu wasalam, wala hakuzalisha maneno ambayo hawakuja nayo masahaba, basi hicho alichokifanya hakiwezi kikawa ni bid'a, hakiwezi ikawa ni bid'a. Maanake bid'a lazima mtu azidishe mambo, yakayazidishe, aingize fikra zake, maoni yake, kama vile masala ya khalqul Qur'an, kuumba wa Qur'an. Hizi ni fikra za watu, masahaba hawakuwa na mawazo haya, masahaba hawakuwa na mawazo haya wala fikra hizi, lakini mtu amekaa tu akaanza kutafakari mambo, akaanza kutara hii mpaka imekuwa kiasi kwamba ni bid'atun sha'i'a, bid'a ambayo imefanyaje, imeenea. Wa'lam rahimakallah annahu laysa baina al-'abdi wa baina an yakuna mu'minan, hakuna kati ya mja wa baina an yakuna mu'mina, na kati ya yeye kuwa ni mu'mini, hatta yasira kafira, mpaka awe ni kafiri. Yani hakuna baina ya kuwa yeye ni mja muislamu na kati ya yeye kuwa ni kafiri, illa an yajhada shay'an, isipokuwa atakapopinga kitu, mimma anzalahu Allah ta'ala, miongoni mwa alivyoviteremsha Allah subhanahu wa ta'ala, ndio ukafiri unaingia kwako wewe. Au yasida fi kalami Allah, au akazidisha katika maneno ya Allah, au yankusa, au akapunguza, au yunkira shay'a, au akapinga kitu, mimma qala Allah, miongoni mwa alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala. Hauwezi ukawa ni kafiri mpaka upinge hivi vitu, kapinga aliyokuja nayo Allah, aleta mtume, au ukazidisha, au ukapunguza, ndipo utakapoingia kwenye ukafiri. Au shay'an mimma takallama bihi Rasulullah, au akakipinga kitu miongoni mwa alivyozungumza mtume sallallahu alaihi wasallam. Basi Sheikh anasema fattaqillah, muogopi Allah, wanzur li nafsi, itazame nafsi yako, wa iyyaka wal ghuluwa fi din, jitahadhari na kuvuka mipaka katika dini, fa innahu laysa min tariqi al haqq fi shay'in, na hiyo sio njia ya kweli kwa namna yoyote ile. Ukaanza kuvuka mipaka, ukaanza kuzidisha maneno, ukaanza kupunguza katika Qur'ani na Sunna, hiyo si katika njia ya haki. Wa jami'u ma wasaftu laka fi hadha alkitab, na yote nilokuambia kwenye hichi kitabu, fa huwa anillah, yote yanatoka kwa Allah, wa an rasulillah, wa an ashabi, wa an tabi'in, wal qarni thalithi ila al qarni rabi'i. Fattaqillah ya Abdullah, muogope Allah ewe mja wa Allah. Wa alayka bitasdiqi, ilazimishe na ukweli. Wattaslimi, na kujisalimisha. Wattafwidhi, na kulikimbilia, na kukimbiliza ilmu kwa Allah. Waridha lima fi hadha alkitabi, na kuridhia yale yote yaliyomo ndani ya hichi kitabu. Wala taktum hadha alkitaba ahadan, wala taktum hadha alkitaba ahadan min ahli alqiblat, usikifiche kitabu hichi ahadan kwa mtu yoyote, min ahli alqiblati, kwa watu wa Islam usimfichie chochote. Fa asa yaruddu Allah bihi hayrana, basi huenda yaruddu Allah bihi, akamrejesha Allah kwa huyu, Allah akarejesha kwa huyu mtu, hayranan an hayrani an hayratihi, mashaka kutoka kwenye mashaka yake. Allah akamrejesha, akamtoa kwenye ile mashaka, akamleta katika usawa na usahihi. Kwa hiyo usikifiche kitabu hicho. Au sahiba bid'atin an bid'ati, au Allah kamrudisha mwenye uzushi kwenye bid'a yake, au dhallan an dalalatihi, au yule mpotevu akatolewa kwenye upotevu wake, fayanju bihi, na akaokoka kwa kupitia hichi kitabu. Fattaqillah, muogope Allah. Wa alayka bil amri al awwal al atiq, lazimiana na jambo la mwanzo la kale la thamani. Wa huwa ma wasaftu laka fi hadha al kitabi, na hilo ndilo jambo ambalo nimekuelezea kwenye hichi kitabu. Farahimallahu abdan, Allah amrehemu mja, wa rahima walidayhi, na Allah amrehemu, natuombea dua, na Allah amrehemu mja na awarehemu wazazi wake wawili. Qaraa hadha alkitaba, mtu ambaye amesoma hichi kitabu, wabathahu, na akakieneza kwa watu, wa amila fihi, na yeye akakifanyia kazi, wa daa ilayhi, na akalingania watu kwa kitabu hichi, wahtija bihi, na akakitolea hoja kwa kitabu hichi, fa innahu dinullah, kwani kwa hakika haya yaliyomo ndani ya kitabu ndiyo dini ya Allah, wa dinu rasulillah, na ndiyo dini ya mtume wa Allah. Fa innahu man intahala shay'an, basi hali ilivyo, man intahala shay'an, yoyote mwenye kupita njia, shay'an yoyote ile, khilafa ma qala Allah tabaraka wa ta'ala, khilafa ma fi hadha alkitab, kinyume na njia iliyomo ndani ya kitabu hichi, fa innahu laysa yadinu Allah, fa innahu, basi kwa hakika yeye, laysa yadinu lillahi bidini, hafani dini yoyote kwa Allah. Wa qad raddahu kullahu, na atakuwa ameipinga yote dini ya Allah. Kama lau anna abdan, kama itakavyokuwa kwamba mja amana bijamii ma qala Allah tabarak wa ta'ala, atayaamini yale yote aliyoyasema Allah, illa annahu shakka fi harfin, isipokuwa tu mtu huyo kwamba lau itatokea atatilia shaka harfu moja tu kwenye Qur'an. Faqad radda jami'a ma qala Allah, atakuwa ameyakataa yale yote aliyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa kafirun, na yeye ni kafiri. Kama anna shahadata an la ilaha illa Allah, kama ilivyokuwa shahada, la tukubalu min sahibiha, haikubaliwi kwa mtu wake, illa bisidqi niyyati, isipokuwa kwa nia ya kweli, wa khalisu yaqini, na yaqini iliyokuwa ya khalisi iliyokuwa sawasawa. Kadhalika na vile vile, la yakbalu Allahu shay'an min sunna, hakubali Allah chochote katika sunna, fi tarki ba'dhi, pale inapotokea mtu akaacha baadhi, akatekeleza baadhi na zingine akaziacha. Wa man taraka min sunnati shay'an, yoyote mwenye kuacha katika sunna yoyote chochote kile, faqad taraka sunnata kullaha, atakuwa ameiacha sunna yote. Fa alayka bil qabuli, basi ni wajibu ujilazimishi na kukubali. Wada'an kal mahka, jiepushe wewe na mahka, kwa maana ya kwamba yale kule kushadidia, almushadda ni kule kushadidia na kutilia nguvu. Wa allajajata, na vile vile kupinga. Allajajata ni al-inad, kwamba achana wewe na kule kushadidia na kukazia sana. Wallajajata, na vile vile kupinga katika masala haya. Fa innahu laysa min dini Allahi fi shay'in, kwa sababu hiyo sio katika dini ya Allah. Dini ya Allah ni pale ambao unapoambiwa kwamba hii ndio haki ifuate, na hii ndio batil iache, hii ni bid'a jiweke nayo mbali. Sio unganganie kwenye ukawa kwenye hiyo bid'a yako umengangana, hiyo sio katika dini. Wa zamanuka khaswatan, na kipindi chako hicho haswa haswa ulichopo, zamanu su'in, ni kipindi kibaya. Fattaqillah, yani Sheikh kana kwamba anaishi na sisi, yani kana kwamba anaishi na sisi kwenye mazingira ya sasa, hichi ni kipindi kibaya. Kwa hiyo usiwe ni kinganganizi kwenye batili ulionayo eti kwa sababu kuna maslahi ambayo wewe unayapata. Wa idha waqa'atil fitnatu, ikitokea fitna, falzam jawfa baitik, lazimiana na tumbo la nyumba yako, na nake ndani nyumba yako, mule jawfu mule ndani nyumba yako, lazimiana nyumba yako ndani, jawfu ndani, kaa nyumbani kwako. Wa firra min jiwari alfitnati, na wakimbie marafiki na majirani wa fitina wale wote, jiwao marafiki majirani wale wa fitina wakimbie. Wa iyyaka wal asabiyya, jitahadhari na ukabila. Al asabiyya, jitahadhari sana na asabiyya, usuria utaifa fulani, jitahadhari nao. Wa kullu ma kana min qital, na vyote vilivyopo katika mapambano, baina al muslimina, kati ya waislamu, waislamu kwa waislamu, ala dunia, kunako hili jambo katika duniani hapa, waislamu kwa pamana, waislamu kwa waislamu, basi jua ya kwamba fahuwa fitnatun, hiyo ni fitna. Fattaqillaha wahdahu la sharika la, muogope Allah peke yake, la sharika lahu, wala takhruj fiha, na wala usitoke katika hiyo fitna. Wala tuqatil fiha, usipambane. Wala tahwa, bali vile vile wala usikusudie, acha tu yani usikusudie. Wala tushayi, na wala usifuate, mpito umepita, likundi limepita na wewe ukafuata, wala kwa kutuma message magrupu manini, usifuate. Wala tumail, wala usiegemee, usiegemee bwana hakimi, hawa wako ni haki, hawa wako sawa na unewa tu bure. Wala tuhibba shay'an min umurihim, na wala usipende chochote katika mambo yao. Fa innahu yuqalu, kwa sababu panasemwa, man ahabba fi'ala qaumin, yoyote mwenye kupenda vitendo vya watu, khairan kana au sharra, vya khairi au vitakuwa vya shari, kana kaman amilahu, atakuwa ni kama vile yeye pia amekitenda hicho kitendo. Wafaqana Allahu wa iyyakum limardatihi, Allah atuwafikishe sisi na nyinyi katika maradhi zake. Wajannabana wa iyyakum ma'asiyatahu, na tunamuomba Allah atukinge sisi na nyinyi katika maasi yake, kumuasi Allah. Qala sima waqilla an-nadhara fi an-nujumi, punguza kutazama katika nyota, punguza yani shuka chini, punguza sana, achana na masuala ya kuangalia masuala ya nyota. Illa isipokuwa, tazama ma tasta'inu bihi, zile nyota ambazo unataka msaada kwa kupitia hizo nyota, ala mawaqiti as-salati, juu ya zile vile vituo vya nyakati ya swala. Angalia hapo masala ya nyota kwa lengo hilo. Walha amma siwa dhalik, walha, yani jitenge, jiweke mbali, amma siwa dhalik, kwa isiyo kuwa kinyume na hivyo. Fa innahu yad'u ila zandaka, kwani elimu hii ya unajimu inawalingania watu na kuwaita katika uzandiki. Kwa hiyo watu wakajifunza kujua nyakati za jua, nyakati za swala zinavyoingia, bali tu na mambo mengine haya ya kisayansi na vitu vinginevyo, ili unaambiwa wewe angalia hali ya hewa, mvua na nini, masuala nyota hayo angalia. Amma tanjimu, kwa maana kama anavyosema Imam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi, anasema at-tanjimu huwa al-istidlalu bi ahwali al-falakiyyati ala al-hawadith al-ardhiyya. Ibn Taymiyyah anasema hivi kwamba unajimu ni kutolea ushahidi hali za anga, kwamba hali hizo za anga zinakwenda sambamba kabisa na matukio ya kiulimwengu ya ardhini. At-tanjimu huwa al-istidlalu bil ahwali al-falakiyya ala al-hawadith al-ardhiyya. Kisha akasema fa hadha haramun, hii ni haramu. Lakini masala hayo kama ya vituo vya nyakati za swala, ma fi mushkil. Na Allah subhanahu ameumba nyota kwa ajili ya mambo matatu ambayo ni maarufu: zinatun fi sama, rujuman li shayatini, na vile vile alamat yuhtada be. Hizi ni alama ambazo watu huongozwa kwa kupitia masuala haya. Wa iyyaka wan nadhara fil kalam, jitahadhari na kutazama falsafa, kukaa unatazama elimu za falsafa, jitahadhari. Wal julusa ila ashabi al kalam, na kukaa kwa watu wa falsafa ukakaa nao. Wa alayka bil athar, na ni wajibu juu yako kulazimiana na athar. Wa ahl al athar, na watu wa athar. Wa iyyahum fasal, na wao tu waulize. Kiswahili wa iyyahum fasal, na wao tu hivyo hivyo waulize. Sawa jamani? Wa ma'ahum fajlis, na pamoja nao kaa. Wa minhum faqtabis, na kutoka kwao vuna chuma kutoka kwao, okota kutoka kwao mambo mule kutoka kwao, kwa watu wa khair na watu wa athar. Waulize wao peke yao, na kaa na wao, na utoe kutoka kwao chuma kutoka kwao. Wa'lam annahu ma 'ubida Allah, tambua ya kwamba hajaabudiwa Allah bimithli al-khawf min Allah, kwa mfano wa hofu itokayo kwa Allah. Allah hajawahi kuabudiwa kwa namna ambavyo mtu anamwabudu kwa kumwogopa. Wa tariqu al-khawf wal-hazan wash-shafaqati wal-haya'i min Allah, na hizi njia za mtu kuwa na hofu na huzuni, washafaqati, na vile vile masala ya kuwa na huruma, walhayai, na kuwa na haya, min Allah tabarak wa taala, vyote hivi natokamana Allah ndiye anamjalia mwanadamu anakuwa hivyo. Wahadhar an tajlisa ma'a man yad'u ila ash-shawqi wal mahabbati, jitahadhari na kukaa na yule ambaye yad'u ila ash-shawqi, analingania kwenye shauku, wal mahabbati na mapenzi, shauku ni yale shauku. Wa man yakhlu ma'a an-nisa'i, na mtu ambaye anajitenga na kukaa na wanawake. Wa tariqi al-madhhab, na mtu ambaye anafuata tariqa za kimadhhabu, shadhiliya sunna nani tariqa hizi. Fa inna haulai kulluhum ala ad-dalala, wote hawa ni wapotevu. Jitahadhari na kukaa na mtu anayevilingania kwenye shauku. Shauki, wanazungumza baadhi ya ulama kwamba shauku inatokamana ile wajidun, kama ni ile wajidun, kwa maana ya kwamba mtu anamwabudu mola wake kwa ladha. Kuna kaladha fulani anakapata kale kaladha, akikapata hapo ndo anamwabudu mola wake subhanahu wa ta'ala. Mfano sufia, yani sufi yote hawezi kumwabudu Allah mpaka aimbe, mpaka aimbe, yani ibada yake yote mpaka aimbe imbe, zikri ya mara ya sala lazima aimbe imbe fulani. Kuna kama akikaa anamkumbuka Allah, basi lazima atengeneze mazingira fulani ya kuimba imba, ya Allah ya Allah, hivyo namna ya kukohoa, sio ya dhikri zile, lazima atengeneze mazingira. Hii inaitwa dhauku, na ndio hii shauku pia, ndio inaitwa pia nini, shauku. Sasa anasema jitahadhari na kukaa na mtu wa namna hii anayelingania vitu kama hivi, bali na mahabba, mahabba ya kuwapenda maulama wa mawali wao masharifu wao, jitahadhari na mtu wa namna hii. Na jitahadhari na mtu ambaye anaona inafaa kukaa pembeni na mwanamke, kukaa pembeni na mwanamke ukajitenga, sio maharamu wake, amekaa tunazungumza na mengine, kwamba inafaa wanawake kuja chumbani kwangu kwa wala ni hoji, na ofisini kwangu anaingia kiwa mtu kaa hapo. Ofisi yangu hairuhusu mtu kujifunika niqabu, kaa tu hapo. Ehe, shida nini? Oh, si mme wangu, mme wangu, mme wangu, mme wangu, mme wangu. Yaani kujitenga na mwanamke masuala haya yoyote yale. Kuna mtu anataka jitenge naye, usikae naye mtu. Hii ni fitina hii, na hakuna fitina kwa watu wa dini isipokuwa fitina mbili: pesa na wanawake. Pesa na wanawake. Sasa hii kadhia wanawake, mtu anajihalalishia kwamba kwa kuwa yeye ndio shekhe wa mji, basi mje ndio tukae, mpaka wengine wanaona kama inafaa kumsomea ruki ya mwanamke wakiwa wawili, inna Allah sabutilu, aona hivyo vinafaa, amshika paka kichwa mwanamke wa watu, mke wa watu amshika kichwa, hiyo ruki ya vipi sha eh? Sasa mtu ambaye unamwona anahalalisha vitu kama hivi na wala haoni kama kitu kina madhara, eba ni kawaida tu, si hamna chochote tunachokifanya, hamna, tusomeana tu Qur'ani. Muona mtu namna hii ni mtu ambaye haogopi shubha, weke naye pembeni, kwa sababu kama nitaka shubhati ish faqad istabra al-dinihi wa 'irdihi, sasa yeye haogopi kai shubha. Wamesema barabarani, assalamu alaykum, wewe bwana mpaka mnagonga kabisa mke wako eh, kijana wa sunna, mazingira yako yanaonekana mzuri mashallah, lakini kwenye kadhia wanawake tabu. Urafiki simu imejaa wanawake, anti nani sio hajati nani, hajati nani, hajati nani, hajati nani, mambo ya hajati, hajati vya nini vyote hawa sio wake zako. Sasa ukiona mtu ambaye haoni kama ni shida hii, fahadhar an tajlisma. Sheikh anasema al-Imam al-Barbahari, واعلم رحمك الله تنبو الله قرين أن الله تبارك وتعالى دعا الخلق كلهم إلى عبادته أمي ورنغانية نكويت وتووت بيوم بوت كاتلك مبود يي ومن بعد ذلك نأكنيمش بعد هلو على من شاء بالإسلام تفضل منه أكنيمش بعد هلو لكو ورنغانية كمبود يولي أنا امتاك أكنيمش أنا امتاك بالإسلام akaufuata Uislamu sahihi kwa uzuri, na hii ni tafadhulan minhu, hii ni fadhila itokayo kwa Allah. Sisi tunaongozwa katika baadhi ya mambo ya khairi, hii ni fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala, na tunastahili kuwa ni waja wenye kushukuru, tunastahili kuwa ni waja wenye kushukuru. Wangapi watu wamepotea eh? Walkafu an harbi Ali, jamani, muda watu adhana mkifika niambie, karibia bado haya tayyib لون مغاربي بيا نجوي والكف عن حرب علي نافيه katika kitendo ninayo ni kujizuia na vita eh kuhusiana ile vita ya Ali bin Abi Talib pambana naye jizuie kama ile vita ya Ali unaona kama inafaa watu kuuana na nini eh wa Muawiya au kuwapinga kuwafanyia kuwataja vibaya hawa kina Muawiya wa Aisha wa Talha wa Zubair ومن كان معهم نوالي ووت وليقوف مجينا واو ولا تقاسم فيهم أسي لكن زوزو كنا كواو اسمت وقوم ذي كنا كواو وكلي أمرهم إلى الله تبارك وتعالى ليجميز جنبولاه فالله سبحانه وتعالى فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نتومي كتاسك سيما إياكم وذكر أصحابي يتهذريني نكوتاجا مصحبا ذانبو jitahadharini, usiwataje kwa ubaya. Wa ashari eh, na ule ukoo wangu mimi ambao unaotokamana na ndugu wa wake zangu na ndugu wa mabinti zangu. Ule ukoo ashari ni wale, ni ule ukoo wangu ay ansabi min aqaribi zawjati, ule ukoo wangu unaotokamana na ule wale ndugu wa karibu wa wake zangu, au azwaji banati, au waume wa binti zangu. Msijitahadharini na kuwataja kwa mabaya. Ashari ni wale ukoo wa ndugu wa wake zangu na mabinti zangu. Wa akhtani, na vile vile itahadharini na kuwataja ndugu wa mke tu peke yake. Akhtani ni wale ndugu wa mke tu peke yake, itahadharini na kuwataja wao kwa ubaya, itahadharini. وهذا الحديث نهي حديثي katika silsilatul ahadith ad-da'if lil-imami lal-bani rahmatullahi alayhi, ni hadithi dha'if, ni hadithu dha'if. Wa qawluhu, na pia mtume anasema inna Allah tabarak wa ta'ala, hika ya Allah tabarak wa ta'ala, nadhara ila ahli badrin, aliwatazama watu wa badrin, faqala, akasema i'malu, tendeni, fanyeni kazi, ma shi'tum, vyovyote mtakazo, fanyeni mtakazo, fa inni qad ghafartu lakum, hika yangu mimi nimekusameheni. Na hii ni hadithi ya Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, kaipokea Bukhari na Muslim. Wa'alam rahimakallah, tambua annahu la yahillu malu mri'in muslimin, si halali mali ya mtu muislamu, illa bitibatin min nafsihi, illa bitibatin min nafsihi, isipokuwa kwa safisho la nafsi yake. Utaitumia mali ya muislamu, itakuwa ni halali kwako wewe nafsi ya mali ya muislamu mwenzako, pale ambapo nafsi yake imesafishika, imekuwa nzuri, imeridhia, basi utaitumia mali yake. Wa in kana ma'a rajulin malun haramun faqad daminahu, na ikiwa mtu atakuwa na mali ya haramun, faqad daminahu, kwa hakika amejichukulia dhamana yeye hiyo mali. Ikiwa mtu ana mali ya haramu, wa in kana ma'a rajulin malun haram faqad daminahu, kwa hakika atakuwa amejichukulia dhamana kuibeba mali ya haramu. Mtu unamwona kabisa ameenda kwenye mufasi fulani kapora mali, na ile mali amenunua gari, amenunua, amechukua mlango mvile pale, kakodisha pale, anafanya biashara. Wewe hapo unayakini kabisa hii mali ni mali ya haramu, katoa mikopo benki ndio anajenga hii ofisi, ndio mali yake, wewe unayakini. Sheikh anasema la yahillu li ahadin, si halali kwa mtu yoyote, an yaakhudha minhu shay'a, kuchukua kutoka kwake nini chochote, illa bidhni, hata kama una ushahidi kwamba hiyo ni mali ya haramu haikuhusu. Fa innahu asa an yatuba hadha, kwa sababu halilivyo huenda huyu bwana akatubia. Fa yuridu an yaruddahu ala arbabe, akakusudia ayurudishe kwa watu wake, arbabihi, watu wake. Wewe ukaenda ukachukua bwana, eh bwana huyu bwana si mali ya haramu, kama kaiba na yeye pia aibiwe, huyu kama kaiba na yeye pia aibiwe. Kaingia ofisini kwake, madolari yale ukabeba, ukaenda kwa Tanzania, Ugambia au Marekani, ukao. Sasa Sheikh anasema huenda huyo bwana akajua hii mali sio ya kwangu, akarudi kwa mula wake. Sasa katika kurudi kwa mula wake, inatakikana arudishe pia watu, na wewe ushapaa zako, umeenda huko. Fa akhadha haraman, hapa utakuwa umechukua haramu, na wewe tayari umeshachukua haramu, na wewe tenzambi unalo hilo, yalo dhambi unalo. Najua kama baadhi hawa makhawariji unaona kwamba makufari mali zao ni halali yetu, tunasema hivyo makufari hawa, hizo wanasema hizi ni ngawira zetu, hizi ngawira zetu, haya magorofa yunayo, haya maduka, muda wa kuwa mtu ni kafiri, hii ni ngawira ya Waislamu, tunastahili kuchukua hichi. Wanavamia mpaka petrol station, sehemu ya kujazia mafuta ya gari, ile sehemu zile wanavamia, unachukua, wanakwambia bwana, hii ngawira, hii ni ngawira, mali yetu hii sisi. La, hii umechukua mali ya haramu, wewe ni mwizi. Ndio maana baadhi ya mashehe zetu nasema al-shababu ni majizi. Baadhi ya mashehe zetu nasema hivi, al-shababu nani? Ni majizi, yani wale ni wezi, majambazi wale, kwa sababu wanasubiri meli zipite pale Somalia, zikipita tu wamekamata, wanapora mafuta, wanachukua wanawake mule wa kizungu au watu gani, mali zao wanachukua, wanakwambia nini eti ngawira. Ngawira gani? Hawa majambazi tu, wala sio watu wa dini hawa. Kana sema wal makasibu mutlaqatun, na machumo, zile shughuli unazofanya, kazi unazofanya za kutafuta riziki, makasibu, yale machumo, mutlaqatun, moja kwa moja, yale machumo yoyote yale, ya kubeba nguo, ya kubeba, ya kuuza sokoni, ya kuuza duka, machumo yote, mabana la kasihatuhu, ni yale ambayo yamekudhihirikia kwamba ni sahihi, yanafaa. Fahuwa mutlaqun, basi hayo yameachwa hivyo hivyo kwamba ni sahihi. Muda wa kuwa wewe mwenyewe umekubainika kwamba hii biashara bwana ni ya halali, ni nzuri, akina haina ubaya, haina haramu, basi fahuwa mutlaq, imeachiwa hivyo kama ni halali. illa ma dhahara fasadu, isipokuwa ambayo imekudhihirikia ubaya wake. Wa in kana fasidan, na ikiwa mali hiyo ni mbaya, imekudhihirikia wewe ubaya wake, ya akhudhu minal fasadi, atachukua katika kile kibaya. Naomba nisome sawa sawa hapa, neno linalofuata limetamkwa masikata nafsihi au mumsikata nafsihi. Naam, masikata nafsihi, ndiyo mamsakata nafsi. Tayeb, haya tuna chapa hizo, masikata nafsi. Haya, na ikiwa mali hiyo ni haram, yani ikiwa mali ile ni mbaya, chumo lile ni chumo baya, yakhudhu min alfasad, atachukua katika kile kibaya, masikata nafsi, mamsakata nafsi, kilichozuilika, yani chenye haja na nafsi yake, kile ambacho kina haja na nafsi yako, chukua hicho hicho. La taqulu, usiseme kwamba atrukul makasiba, ninaacha mimi kufanya kazi kwa sababu ile chumo lenyewe baya la haramu, naacha kufanya kazi. Wa akhudhu ma a'tawni, nitachukua kile ambacho nimewaomba mimi wakanipa. Yani hapa nazungumzia kadhia ya watu kuomba. Kwa mfano, mtu anaomba, ni kuomba mtu ana nguvu kabisa, ana nguvu, lakini akawa anaomba omba, unazungumza anaomba omba, akapokea ile mali. Na yeye ni mtu ambaye ana haja na shida, anaambiwa chukua kiwango unachokihitajia, chukua kile kiwango ambacho unachokihitajia, masikata nafsi au mamsakata nafsi, kile ambacho nafsi yako inakihitajia. Kama ni franga 5000, 10000, 20000, 30000, chukua hicho hicho. Lakini usisema na mimi naacha bwana, naacha kuchukua mali yote hii, naacha kabisa, sitaki kwa sababu najua kabisa hii mali yote ni haramu. La, lam yaf'al hadha as-sahabatu wal ulama ila zamanina hadha, yani masahaba na matabi na ulama hawakufanya kitendo cha hivi cha kuacha kufanya kazi au kushughulika au kupata jambo mpaka kwenye zama zetu hizi. Kila mmoja alikuwa akifanya shughuli zake, kila anachokiona kama hiki ni cha haramu, akiona ni cha haramu basi anajitenga nacho, imma kulia, lakini kutafuta shughuli anatafuta shughuli. Akiona kwamba kuomba kunamzalishia mambo ya haramu, kuombaomba kunampelekea kuingia kwenye kudhalili, basi anaacha hilo jambo la kuombaomba, anatafuta walau kazi tu ya kubeba kama ni jembe au kutafuta nini basi. Lakini hasemi bwana mimi sitafuti kazi tena, mimi nitakana kama msikitini ndio riziki ije. Hakuna mtu aliyekuwa na mawazo hayo. Waqala Umar, na Umar bin Khattab radhiallahu anhu anasema, kasbu fihi ba'd ad-daniyati khairun min al-hajati ila an-nas, chumo ambalo ndani yake lina baadhi ya udhalili, dania, chumo ambalo lina sehemu ndogo tu ya kudhalilika, khairun, ni bora kabisa, min al-hajati ila an-nas, kuliko kutaka haja kwa watu, kuombaomba kwa watu. Bora wewe upate udhalili hata kama ni mdogo, lakini kuliko kuombaomba watu na hii riwaya amepokea Imam Ibn Abi Dunya rahmatullahi alayhi. Wasalawatul khams, tumalizie wasalawatul khams, na sala tano jaizatu, inafaa, khalfa man sallaita khalfa, nyuma ya yule ambaye umeswali nyuma yake, illa an yakuna jahamia, isipokuwa tu akiwa mtu huyu ni jahami, fa innahu mu'attilun, mtu huyu ni muharibifu mbaya, siswali nyuma yake. Wa in sallaita khalfa, ikiwa utaswali nyuma ya mtu mwenye fikra za jahamia, fa a'id salatak, rudia swala yako, irudie swala yako, irudie swala yako. Wa in kana imamuka yawmal jum'ati jahamiyan, na ikiwa imamu wako ni jahamia siku ya Ijumaa, anaitwa khutbal jum'a ni imamu wako afu jahamia, wa huwa sultanun, na yeye pia ndio mtawala wa mji, faswalli khalfahu, swali nyuma yake. Wa a'id salatak, ukimaliza tu irudie swala yako. Wa in kana imamuka min as-sultani wa ghayri, na ikiwa imamu wako ni katika wale watawala na wengineo, ni sahiba sunna, ni sahiba sunna, ni mtu wa sunna, imamu wako mtawala nani? Ni mtu wa sunna. Fasalli khalfahu, swali nyuma yake. Wala tu'id salatak, usirudie swala yako. Hii ni hali iliyotokea baadhi ya maulama katika mazingira fulani. Lakini kwa mfano katika zama za Hajjaji bin Yusuf al-Thaqafi alikuwa anaweka mpaka askari. Manake kina Abdullah ibn Umar na Anas walikuwa wakiingia msikitini, anakaa pembeni kule kule anaswali kabisa dhuhuri, apaka maisha anaondoka, na wengineo katika matabi'i. Yeye akisimama mbele hapa, Hajjaji ndio imam. Kwa hiyo wakawa wanaibia swala, anaswali pembeni, anaondoka zao, hawaswali jamaa. Alipokuja kugundua hivyo, akaweka askari kwamba watu wote swala jamaa nyuma yangu. Na sasa ukaona kwamba itakuwa tena mtatizo, wakawa na swali kwa kuashiria. Mtu akikaa pale anafanya amekaa kama hivi, lakini anaashiria. Yaani sionekane pa kwamba ameswali. Kwa na kaa tena, lakini anasema kuashiria. Hivi. Lakini wakala kamato hivyo. Njoo huku na jamaa, ingia huku. Basi inabidi una swali. Mkiona mfano kama dola al-Umawiyya, baadhi wale viongozi, mathalan mtu alikuwa Yazid bin Muawiya anaswalisha salatu subuhi rakaa mbili, anapiga ya tatu ya nne, atoa salamu, alafu anawaambia ni wazidishieni tena, mko tayari nizidishe? Watu wamekaa kimya. Alikuwa anakunywa pombe yule bwana, na vinginevyo anaswali rakaa subuhi rakaa nne, na akitoa salamu akigeuka akawaangalieni, je, nizidishe, niongeze ya tano? Watu nikala mwangalia tu. Hakuna mtu alisema tusisali nyuma yake, tukimbie, tufanyaje, tuwaue? Hapana. Huu ndo mwenendo wa salaf jamani. Ndio mwenendo wa salaf. Na ndio maana ndugu zangu, sijui kama nitakuwa nimeharibu, lakini Allahu a'lam. Mimi nazungumza kwa hisia ulio. Sijui kama nitakuwa nimeharibu. Msikiti baadhi maimamu ni watu ambao unaweza kuwa unawajua wewe, labda mtu sigara sana, mnywa pombe, mzinifu. Kuna watu wasali nyuma yake. Na ni imamu kachaguliwa kabisa kwamba huyu ndio imamu wetu. Lakini kwa kuwa wao wanamjua ni mvuta bangi, mtu anajiwekea mawakifu, siwezi kuswali nyuma yake. Man qala laka? Alikwambia hivyo nani? Hiyo habari wewe umeitoa wapi? Hebu tueleze, umetoa kwenye ushahidi gani? Imam kajifunya nyuma huko anapiga fegi, atoka masarufu ya sigara sigara, akija hapa eti wewe unaswali nyuma au unaondoka? Kama tu hapa na angalia ile inasema, ikiwa mtu huyo ni Jahamia, usiswali nyuma au swali alafu rudia swala, akilazimisha kama mtawala, swali nyuma yake, lakini baadaye ukifika nyumbani kule rudia swala yako. Tayeb, lakini umeswali nyuma yake, lazima papatikane kuswali nyuma yake. Sasa hivi misimamo vya hivi vinapelekea kuonekana sisi tumezidi kule kukazia sana. Inafikia kuonekana kwamba hawa masalafi bwana, vijana ni watu wanakazia sana. Kama unakazia kwenye vitu ambavyo vitakiwa kukazia, hata kama unamjua yule imamu kwamba ni mzinifu, hata kama unamjua yule imamu muongo muongo fulani, muda wa kuwa ndiye ameteuliwa kuwa imamu wa msikiti huo, swali nyuma yake. Kama hutaki, nenda msikiti mwingine basi. Lakini usiwahukumie watu kwa msiswali nyuma yake. Una ruhusa hiyo? Yaani una ruhusa ya kuambia watu wasiswali nyuma ya yule? Labda kama umedhihirikiwa kwa hoja za wazi kabisa, labda ni mtu mshirikina. Msikia sikia matuambia hapa ya kwamba kuna shekhe Allah marehemu alimtahadharisha baadhi, alimtahadharisha mlinganizi mmoja hapa Burundi, kwa ni mshirikina yule, msiswali nyuma yake mzee, jitengeni naye. Alimtahadharisha kitu kama hicho. Kwa hiyo baada ya kudhibitika kwa uwazi kabisa kwamba mtu huyu kapinda, naam, kupinda kwake nini? Labda mshirikina, anafanya mambo ya ushirikina ya wazi. Haya masala mengine, lakini haya maasi madogo ya udanganyifu ya muongo, kasema na mwanamke pale, wewe wasema shekhe mwenyewe mzinifu tu, siwezi kusali nyuma yake. Hizo sio mawkifu za ahli sunna. Na adhana vipi? Ngoja kwanza, adhana vipi? Bado kidogo. Wani malizie. Weka pause hapo. Wal imanu bi anna Abu Bakr wa Umar. Nasemia mbona nimalize nifikie hapo, hapo ndo tunaendelea magharibi. na imani ya kwamba Abu Bakari na Umar fi hujrati Aisha ta ma'a Rasulillah, tunaamini ya kwamba Abu Bakari na Umar wapo chumbani kwenye chumba cha Aisha radhiyallahu an ma'a Rasulillah pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qad dufina hunaka, wote kwa hakika wamezikwa huko ma'ahu pamoja na Mtume. Fa idha ataita alqabra, ukienda ukaliendea kaburi la Mtume, fataslimu alayhima, kuwasalimia wote wawili Abu Bakari na Umar wajibun, lazima baada Rasulillah, baada ya kumsalimia nani? Mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkari wajibun, kuamrisha mema na kukataza mabaya ni jambo la wajibu. Illa man khifta sayfahu, isipokuwa yule ambaye utakayehofia panga lake, ukahofia upanga wake, au aswahu, au fimbo yake kwa maana ya adhabu. Basi hapa sasa utaangalia kuamrisha mema kutakuwa hakuna, na kukataza mabaya patakuwa hakuna, kwa sababu akikwambia ukifanya hivyo tunaua, ukifanya hivyo tunakuua, basi wewe tulia tu. Wataslimu ala ibadillahi ajma'in, na kujisalimisha kwa waja wa Allah wote, ala ibadillahi ajma'in, hili ni hukumu ya wanadamu wote kujisalimisha kwa Allah. Wa man taraka salata aljum'ati waljama'ati fil masjidi, yoyote mwenye kuiacha swala aljum'a na swala ya jamaa, fil masjidi msikitini, min ghairi udhrin, basi na udhuru wowote. Jamani sikilizeni hapa, fa huwa mubtadi'un, mzushi. Atakayeacha swala aljum'a na jamaa msikitini basi na udhuru wowote, huyo ni mzushi. Wal udhuru, na udhuru unaozingatiwa, kama radhin, kama vile maradhi, tokea maradhi, la taqata lahu bil khuruji lil masjidi, hana nguvu lahu kwa hayo maradhi, bil khuruji lil masjidi, kwa kutoka kwenda msikitini. Hapa naambiwa mara udhuru, kaa msikitini, kaa nyumbani kwako salia. Kuna maradhi ambayo huwezi kutoka, labda usipata stroke, unahitaji kupata stroke, kuparalyze sehemu labda, kuna paralyze eneo hili huko, unahitaji kwa stroke paralyze hivyo, au ya maradhi huko mtu hapo, si ndio? Mtu anapata pressure na pekee, na inaharibu kote huko, mtu hawezi kutembea tena, basi ya maradhi anaambiwa akae tu nyumbani. Au khaufi min sultani dhalim, au kumhofia sultani mtawala dhalimu, kitoka na huwa anakataza watu kutoka, wote mbaki nyumbani, hapo naambiwa bana, huu ni udhuru wa kisheria. Wama siwa dhalika fala udha lahu, na isiyokuwa hivyo huo sio udhuru, pamoja na kwamba madhehebu ya Malikia wana abiati zao nyingi sana zinazoonyesha udhuru aljuma. Miongoni mwa hayo mazungumzo anazungumza kuhusiana na wahlun shadid, uterezi mwingi, pakitokea kutoka kwako mpaka msikitini ni maeneo yana uterezi mwingi mkali, waambiwa swali nyumbani. Pia vile vile wanasema matarun shadid, mvua kali, swali nyumbani. Sio maana kuna swali fi buyutikum, si ndio? Sallu fi buyutikum, si ndio? Adhana hiyo ipo, basi pakitokea mvua kali, huo ni udhuru wal juma na jamaa, mtu asalie nyumbani na zinginezo. Wa man salla khalfa imami, na yoyote mwenye kuswali nyuma ya imam, falam yaqtadi bihi, na akawa hajamuiga wala hajamfuata, fala salata la, huyo haisihi swala kwake. Akiswali nyuma ya imamu, imamu yupo kwenye kurukuu, yeye bado amesimama. Imamu ananyanyuka kwenye kidari, bado kasimama. Anakwenda kusujudu, bado kasimama. Anatoa salamu, ndo anakwenda kurukuu. Fala salata lahu, hakuna swala kwake. Wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkari bil yadi wal lisan wal qalbi, kuamrisha mema na kukataza mabaya kunakuwa kwa mkono na ulimi na moyo, bila saifin, pasi na upanga. Mtu anasimama kwenye khutuba aljuma, ile fimbo aliyoshikia ni upanga, kashikia ile fimbo aliyoshikia pale ni upanga, alafu anaashiria kwa upanga hivi. Sitaogopesha watu basi. Wal masturu min almuslimina man lam tadhhar lahu ribatun, wal masturu, na mwenye kusitiriwa, min almuslimina, ambaye yupo katika Waislamu, yani anayetakiwa astiriwe, watu wamstiri katika Waislamu, man lam tadhhar lahu ribatun, ni yule ambaye hapaja dhihiri kwake yeye shaka, wasiwasi, dhambi, kosa, huyu ndio ambaye baada, jamani mstirini. Hatujaona ubaya wake, hatujamuonea ubaya wote, lakini leo limetokea katereza, kakutwa na mwanamke humo ndani, umetokea tatizo hilo, jamani, sio namfanyaje huyu jamani, tumstiri jambo lake tuende nalo polepole jamani, tulimalize humu msisi tu wenye nyumba, sio tena muwasapu sasa magrupe magrupe eh hey, mgrupe mgrupe jamani, tulikuwa naye humu jamani, namfahamu mausi mausi mrefu hapo kabla, mnamjua kwa lipi? Hamjui isipokuwa kwa kheri. Sasa imetokea mtihani huo, labda mahali kubwa, labda kana mahali imekuwa kubwa kateleza, sio mitihani ya watu wanaotahiniwa kiasi kubwa kia katahiniwa kaingia kwenye mtego huo. Sasa sheria inatuambia, shekhi anatuambia, wal masturu, mwenye kustiriwa, minal muslimina, katika Waislamu, man lam tadhhar lahu riba, ni yule ambaye hapajadhihiri kwake shaka, dhambi, kosa, hajadhihiri chochote. Lakini kama mtu ambaye anadhihirisha, maana yake nini? Huyo sio kustiriwa, sio wa kustiriwa. Wa kullu ilmin, hando mahala pangu pa mwisho kwa yadhuri, kwa alasiri. Wa kullu ilmin, na kila elimu, idda'ahu al-ibadu, walioidai wanadamu, min ilmi al-batini, kwamba ni katika zile elimu za ndani, lam yujadu fil kitabi wa sunnah, hazipatikani kwenye Qur'ani wala sunna hizo elimu bwana, fahuwa bid'atun, basi wewe usisumbuke tu, hiyo ni bid'a wa dalalatu, na ni upotevu. Yani elimu gani sio kwenye Qur'ani na sunna? Elimu gani kama kwenye Qur'ani haipo, kwenye sunna haipo? Wewe umeitoa wapi? Allamani al-alimul khabir, kanteremshie mimi Allah subhanahu wa ta'ala, hiyo elimu naijua mimi mwenyewe. Hiyo ni bid'a tu, wala usijisumbue, hiyo ni bid'a na ni dalala, huo ni upotevu. Wala yambaghi li ahadin an ya'mala bihi, haimpasi mtu yoyote kuifanyia kazi. Wala yad'u ilayhi, na wala asiwaite watu, asilinganie hiyo elimu, asilinganie kabisa, awaache hivyo. Hiyo ni zandaka yake mwenyewe. Kama mtu anadai kwamba hii ni ilmu imeni, yani nimehusika nayo mimi mwenyewe, kote hapa mimi ndo ninajua haya masala. Wewe unajua umetoa wapi? Sasa hii bwana, hizi ni ilmu Allah anawapa watu. Wewe usijua. Kila kitu nataka kutoka kwenye Qur'an. Kwa vingine vipatikana kwenye Qur'an. Na sunna havipo hivyo kwenye sunna, utafute mpaka uchoke, wewe jipata. Basi wewe usisumbue hata akili. Kata. Hii ni bid'a. Huu ni upotevu. Na wala hautakiwi kuifanyia kazi. Wallahu tabarak wa taala aalam. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.